θα συναντιόμαστε λαθρέα. Ένα χάδι, δυο κουβέντες φευγαλέα. Ανταλλάσσουμε και ύστερα αντίο. Μες του πόθου το τρελό λεωφορείο. Δυο κορμιά απελπισμένα σαν τις ράγες απ' τα τρένα που δεν σμίγουν ποτέ πουθενά. Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς. Αγάπαμε, ποτέ μη μ' αρνηθείς. Παράλληλοι οι δρόμοι μας κι αν είναι. Αγάπαμε και στη ζωή μου μείνε. Συναντιόμαστε λαθρέα. Αγάπη μου παράνομη μοίρα. Πάμε βόλτα στο όνειρου το Σεργιάνι. Με έναν έρωτα που έμαθε να χάνει. Δυο κορμιά απελπισμένα σαν τις ράγες απ' τα τρένα που δεν σμίγουν ποτέ πουθενά. Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς. Αγάπαμε, ποτέ μη μ' αρνηθείς. Παράλληλοι οι δρόμοι μας κι αν είναι. Αγάπαμε και στη ζωή μου μείνε. Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς. Αγάπαμε, ποτέ μη μ' αρνηθείς. Παράλληλοι οι δρόμοι μας κι αν είναι. Αγάπαμε και στη ζωή μου.